เรื่องเจ้าหลงหมาไม่มีหมูโดยคุณหลวงตื่นตากับงานวัดเจ้าหลงเป็นหมาพันธุ์ไทยมีสีดำแซมขาวเล็กน้อยรูปร่างสันทัดหน้าตาเป็นหมามีคุณธรรมไม่ก้าวร้าวดุดันกัดไม่เลือกเดิมชื่ออะไรไม่มีใครรู้มีเหตุให้มันพลัดหลงมาอยู่ในวัดป่าบ้านตาดคงจะด้วยอนิสงส์ผลบุญของมันมันจึงได้มาอยู่ใกล้กับหลวงตาสมกับที่มันเป็นหมาใฝ่ดีในวันทอดกฐินประจำปีที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อปีที่แล้วพระจากวัดต่างๆที่อยู่ในสายทานของหลวงตาได้หลั่งไหลกันเข้ามากราบท่านและอนุโมทนางานกฐินเจ้าหลงก็ได้ติดตามมากับพระที่มาร่วมงานโดยมีเศษผ้าสบงสีกรักผูกคอคล้ายผ้าผูกคอพันธมิตรในงานเนืองแน่นไปด้วยพระเนรและผู้คนมีโรงทานตั้งอยู่เต็มลานวัดรถราแน่นขนาดเจ้าหลงตื่นตาตื่นใจไปกับความคับข้างหนาแน่นของสารพัดสิ่งในวัดมันไม่เคยพบเคยเห็นทั้งคนทั้งรถมากมายเช่นนี้มันคงจะเป็นหมาที่อยู่แต่ในวัดกรรมฐานที่สงบเงียบมีเจ้านายเป็นพระสงฆ์ที่สันโดษเหมือนพระทั่วไปในสายพระป่าด้วยความชุลมุนเจ้าหลงจึงพลัดกับพระที่พามันมาเมื่อหากันไม่พบพอถึงเวลาพระท่านก็ต้องเดินทางกลับวัดเจ้าหลงก็จึงถูกทิ้งไว้ข้างหลังชูชกมาเกิดโรงทานกว่า100ร้านที่มาร่วมในงานกฐินกระจายกันอยู่เต็มลานวัดทั่วทุกมุมมีจุดประสงค์สำคัญที่สุดคือการทำงานถวายหลวงตาด้วยความเคารพศรัทธาด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์พวกเขามีองค์ท่านอยู่ในหัวใจตลอดมาโรงทานแต่ละโรงมีค่าใช้จ่ายประมาณโรงละ 20,000 บาทเป็นการสละทรัพย์เพื่อจัดหาสารพัดอาหารเลิศรสมาประชันขันแข่งกันบริการแก่ผู้มาร่วมงานอย่างเต็มฝีมือและเต็มใจเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนทั่วทั้งจังหวัดผู้ที่มาร่วมงานต่างก็ฉลองศรัทธากันอย่างเต็มที่จะเร่เข้าไปตามแต่ละโรงทานเพื่อชิมอาหารที่รสเลิศไม่แพ้ร้านอาหารชั้นนำทั่วไปเพียงแค่เข้าแถวรอรับแจกก็ได้รับประทานอาหารที่ใส่ในกล่องโฟมปริมาณเหลือกินยังเต็มอิ่มอร่อยอร่อยขณะอาหารยังคาปากอยู่สายตาก็สอดสายไปทั่วเพื่อมองหาร้านอื่นๆที่อยู่รายรอบตัวนับเป็นความสิ้นเปลืองสูญเสียอย่างที่สุดคนและสุนัขเป็นภพภูมิที่อยู่ในมิติเดียวกันจึงมีลักษณะนิสัยไม่ต่างกันนักคนที่ไม่เคยสัมผัสแสงสีเสียงสิ่งเย้ายวนมาก่อนย่อมจะเป็นเหยื่อและหลงผิดเกิดกิเลสตัณหาราคะได้โดยง่ายฉันใดเจ้าหลงหมาพลัดถิ่นของเราก็เฉกเดียวกันฉันนั้นทันทีที่รถจอดที่ลานจอดรถมันก็ลงจากรถพร้อมกับนายของมันความแปลกใหม่ความโกลาหลรอบตัวทำให้มันตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปกับประสบการณ์ใหม่ที่มันไม่เคยพบเห็นมาก่อนในชีวิตจมูกของมันปะทะเข้ากับกลิ่นสารพัดรอบตัวตามประสาสุนัขซึ่งมีประสาทสัมผัสรับกลิ่นได้ดีกว่ามนุษย์กลิ่นเหล่านี้แปลกไปจากกลิ่นที่คุ้นเคยเป็นกลิ่นที่ช่างอบอวลหอมยวนจมูกเหลือเกินท้องไส้เจ้าหลงปั่นป่วนไปด้วยความหิวมันจึงไม่ใส่ใจกับสถานที่ที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนมันออกตามกลิ่นไปตามที่กระเพาะของมันเรียกร้องเจ้าหลงแวะตามโรงทานต่างๆรอรับเศษอาหารที่เหลือเฟือกินทิ้งกินขว้างจากผู้คนมันกินอย่างไม่กลัวท้องแตกตายจนสมใจอยากมันวิ่งไปมารอบลานวัดตามกลิ่นอาหารที่แสนเย้ายวนมันวิ่งไกลออกไปโดดเดี่ยวอยู่ในโลกกว้างพองานกฐินเลิกผู้คนและรถราต่างพากันทยอยออกจากวัดไปลานจอดรถที่เคยแน่นขนาดก็ค่อยๆโล่งทีละน้อยเจ้าหลงแปลกใจไปกับความเงียบสงบที่ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาความอึกทึกหมดไปเจ้าหลงเพียรวิ่งวนหารถที่มันอาศัยมาวิ่งหาพระผู้เป็นเจ้าของมันแต่สุดท้ายมันก็เจอแต่ลานจอดรถที่ว่างเปล่ามันวิ่งวนลนลานรอบลานกลิ่นที่คุ้นเคยจางหายไปกับสายลมเจ้าหลงหาทางไปไม่ได้มันหมดเรี่ยวแรงมองไปทางไหนก็ไม่มีร่องรอยของรถและเจ้านายของมัน จของมันที่เคยกระเจิงหลงระเริงไปกับกลิ่นรสของอาหารย้อนกลับเข้าสู่ตัวใจที่เคยพองโตคับอกก็หดฝ่อเหลือเพียงแค่ขนาดหัวใจไก่ตาที่เคยเป็นประกายด้วยความเข้มแข็งกลับอ่อนโรยลงฉายแววเศร้าหัวที่เคยเชิดหางที่เคยชูกลับตกลู่ลงอาการหวาดกลัวคลืบคลานเข้ามามันกลายเป็นหมาหมดสภาพไม่มีศักดิ์ศรีได้แต่ลนลานมองหาที่พึ่งเจ้าหลวงที่มีเศษผ้าสบงผูกคอมุ่งเดินเข้าประตูวัดที่มันเห็นพระภิกษุเดินเข้าออกตามความคุ้นชินตลอดชีวิตของมันด้วยมโนสำนึกที่เคยอยู่กับพระมันเดินตามพระไปตามถนนลาดยางมุ่งสู่ศาลาใหญ่ภายในวัดเจ้าหลวงรู้ตัวดีว่านี่เป็นที่ใหม่กลิ่นสุนัขอื่นๆที่เป็นเจ้าถิ่นอบอวลไปทั่วหางที่เคยชูกลับตกปิดก้นตามประสาหมาที่ยอมสยบกับหัวหน้าฝูงใหม่หูลู่หัวตกเดินอย่างสำรวมตามองหาหมู่เพื่อนหมาเพื่อขอที่พักพิงด้วยความอ้างว้างหมดที่พึ่งหมู่สุนัขที่อยู่ในวัดนั้นหน้าตาไม่เหมือนและไม่เป็นที่คุ้นเคยของเจ้าหลงเลยสักตัวเดียวไม่รู้ว่าเป็นหมามาจากที่ใดพวกมันหน้าตาพิลึกพิลั่นหน้าแบนราบจนเหมือนถูกไม้ตีหน้าตั้งแต่พวกมันยังตัวเล็กๆจนหน้าย่นแฟบจมูกกับหน้าเสมอกันหางขดเป็นก้อนจะว่าเป็นหมาซูโม่ก็ไม่ใช่เป็นหมาภูเขาก็ไม่เชิงดูลักษณะเป็นหมาพิการหน้าย่นจมูกทู่ตาโปนขาสั้นเหมือนหมาไม่สมประกอบพวกมันน่าจะเป็นหมาฝรั่งฉะนั้นจึงน่าจะพูดคนละภาษากับเจ้าหลงคงจะพูดจากันไม่รู้เรื่องที่ในวัดเจ้าหลงไม่ได้รับการต้อนรับดังใจหวังมันถูกหมู่หมาและผู้คนที่ทำหน้าที่ต่างๆภายในวัดรุมกันขับไล่มันออกไปเจ้าหลงต้องกระเจิงโคยสีตีนออกมานอกกำแพงคอนกรีตของวัดเข้ามาทางไหนก็ต้องออกไปทางนั้นมันหมดที่พึ่งพิงหัวใจแตกสลายหากเป็นคนก็คงร้องไห้ด้วยความขมขื่นแต่เจ้าหลงเป็นหมาหมาที่มีความเสียใจจนสุดกลั้นแต่เดินสมสารวนเวียนอยู่ที่รอบกำแพงวัดเพื่อหาที่พึ่งพิงเดชบุญคงจะด้วยกรรมที่มันทำมาแต่อดีตชาติจึงทำให้มันได้พบกับพระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาจิตพระผู้ห่มจีวรสีกรักคุ้นตาคุ้นใจเหมือนนายเก่าที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กมันจึงเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านชีวิตใหม่นอกกำแพงวัดป่าบ้านตาดพระอาจารย์ท่านหนึ่งเฝ้าดูหมาหลงถิ่นด้วยความสงสารท่านเห็นแววว่ามันเป็นหมาที่ฉลาดซื่อสัตย์และสดใสมีลักษณะของหมาดีท่านจึงดูแลให้ข้าวให้น้ำมันด้วยความเมตตามันจึงมีชีวิตอยู่ด้วยข้าวปลาอาหารที่เหลือจากบิณฑบาตและได้ชื่อใหม่จากท่านว่าเจ้าหลงตามประวัติชีวิตของมันเจ้าหลงเจียมตัวว่าเป็นหมาที่ไม่มีหมู่ไม่มีพวกหาเพื่อนหมาไม่ได้เลยมันจึงอยู่ของมันตามลำพังอย่างสงบมันเป็นหมาที่สงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยดำรงตัวเป็นหมานอกกำแพงวัดพอกินพออยู่ตามประสาวาสนาน้อยไม่ทำตัวเทียบเทียมกับหมาในกำแพงวัดเจ้าหลงได้แสดงท่าแท้ของมันที่เป็นหมามีคุณธรรมคงเป็นด้วยสัญญาที่มีมาแต่พบอดีตมันจึงฝักใฝ่อยากจะอยู่ใกล้ชิดพระอริยสงฆ์แม้มันอยู่นอกกำแพงวัดมันก็ฝากตัวฝากใจกับพระทุกองค์ในวัดหากมันหมอบกราบแบบพวกเราได้มันก็คงทำไปแล้วมันให้ความเคารพพระอาจารย์ผู้ชุบชีวิตมันมันนอนเฝ้าอยู่ที่หัวบันไดบนกุฏิของท่านทันทีที่ท่านก้าวลงจากกุฏิเจ้าหลงก็กระโดดลงจากหัวบันไดตามติดท่านไปในฐานะเป็นบอดี้การ์ดเจ้าหลงถือเป็นหน้าที่ประจำของตัวที่จะต้องเดินส่งพระออกไปรับบาตรมีพระหลายองค์ที่จำวัดที่กุฏิข้างนอกเจ้าหลงจึงรับหน้าที่เดินไปรับพระเหล่านั้นทีละองค์และเดินนำหน้าท่านเพื่อส่งท่านออกไปบิณฑบาต ทุกเช้าพอแน่ใจว่าพระออกไปครบทุกองค์แล้วมันจึงกลับไปรับพระผู้ว่าสันติซึ่งเป็นพระอาวุโสเป็นองค์สุดท้ายมันทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจนเป็นที่คุ้นเคยของคนทั่วไป สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนอกจากความจงรักภักดีของเจ้าหลงที่มีต่อพระในวัดแล้วมันยังเป็นหมาที่แตกต่างจากหมาอื่นๆในวัดมันมีใจอบอ้อมอารีต่อหมู่เพื่อนหมาเข้าใจว่านายเดิมของมันคงจะสอนมาดีด้วยอีกทั้งมันเป็นหมาที่ฉลาดเวลาใครขอมือมันนั่งลงอย่างสง่าผ่าเผยยกเท้าหน้าขึ้นซ้ายหรือขวาตามแต่จะถูกสั่งพร้อมกับส่งสายตาอ่อนโยนเป็นมิตรให้ฉะนั้นมันจึงผูกใจผู้คนได้หมดแขกไปใครมาจึงมักมีของฝากติดไม้ติดมือไปให้มันที่กรมมักมีของอร่อยๆไปฝากมันด้วยเช่นไก่ย่างหอมๆจากเขาสวนกวางที่คณะและเข้าไปในมื้ออาหารกลางวันเมื่อเสร็จภารกิจสำคัญคือการกราบคารวะหลวงตาแล้วพี่กรมก็เป็นธุระแบ่งอาหารให้หมาแต่ละตัวเป็นส่วนเฉพาะตัวหากไม่ทำเช่นนั้นแล้วเจ้าหลงเป็นต้องปล่อยให้หมาตัวเล็กตัวน้อยรวมทั้งหมาที่อยู่ในบริเวณนั้นเข้ามากินก่อนโดยไม่เคยแสดงอาการหวงกินแล้วมันจึงกินส่วนที่เหลืออยู่ในวัดป่าบ้านตาและสวนแสงธรรมมีสุนัขอยู่หลายรุ่นมีพระคอยดูแลเป็นอย่างดีรวมทั้งคอยหุงหาอาหารให้มันทุกวันหมาแต่ละรุ่นก็มีพระเอกประจำรุ่นเจ้าอ้วนเป็นพระเอกรุ่นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมันเป็นหัวหน้าในฝูงหมาประมาณ 6-7 ตัวซึ่งล้วนเป็นหมาพันขนฟูสวยงามตัวเจ้าอ้วนเองเป็นหมาจูพันใหญ่สีขาวนวลทุกตัวล้วนฉลาดรู้ความสารพัดทุกครั้งที่หลวงตาให้พรเจ้าอ้วนจะเป็นตัวนำต้นเสียงหอนตอบรับพรจากท่านสุนัขที่เล่นกับหลวงตาเป็นประจำก็มีอยู่หลายตัวในแต่ละรุ่นมีบางตัวอาจพลั้งเผลอหรือขนองจนทำอันตรายแก่ท่านก่อเป็นกรรมหนักที่มันแต่ละตัวต้องแบกรับแม้ว่าหลวงตาท่านไม่เคยถือโทษเจ้างับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในนั้นมันเป็นหมาพันบางแก้วที่ลูกศิษย์นำมาถวายให้พระในวัดมันได้ชื่อนี้จากหลวงตาหลังจากที่มันงับแขนของท่านจนถลอกด้วยความพลั้งเผลอในขณะท่านหยอกล้อมันท่านไม่ได้ถือโทษกลับให้ชื่อมันใหม่ว่าเจ้างับแต่แล้วใน7วันต่อมาขณะที่มันวิ่งออกไปนอกสวนแสงธรรมมันก็ถูกรถทับตายแม้หลวงตาท่านให้อภัยที่มันเล่นกับท่านแรงเกินไปและมันเองก็ไม่ได้มีเจตนาแต่กรรมก็มาถึงมันทันตาเห็นมีเจ้าแบล็กอีกตัวหนึ่งที่เล่นกับหลวงตามันเป็นหมาพันธุ์ไทยสีดำขณะเล่นกับท่านด้วยความเพลิดเพลินเกิดงับมือของท่านเข้าจนเลือดไหลซิบซิบมันรู้ตัวและสำนึกผิดยิ่งนักนับแต่เกิดเหตุเจ้าแบล็กก็ทำโทษตัวเองไม่ยอมกินข้าวกินน้ำอีกเลย7วันผ่านไปมันก็หมดแรงล้มลงตายที่หน้าวัดผู้คนพากันสงสัยว่าทำไมเจ้างับและเจ้าแบล็กจึงต้องตายเช่นนี้ทั้งที่หลวงตาไม่ได้ถือโทษเลยท่านผู้รู้ให้ความเห็นว่าคงเป็นบรรดาถวยเทพเทวดาที่คุ้มครององค์หลวงตาที่ไม่ยอมให้อภัยหรือจะเป็นเพราะว่าเจ้างับได้สำนึกผิดเกินใจลอยให้รถทับตายส่วนเจ้าแบล็กก็ตรอมใจในบาปกรรมที่ตัวก่อขึ้นจนตายไปในที่สุดนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงกรรมและผลของกรรมที่ทำให้พระอริยสงฆ์ต้องได้รับบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยและแม้ด้วยความไม่ได้ตั้งใจก็ยังมีอันเป็นไปไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วกับคนบางหมู่บางเหล่าในสังคมไทยของเราเล่าหมู่คนเหล่านั้นที่ได้กล่าวจ้วงจาบกล่าวหาองค์หลวงตาทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายๆกรณีเพื่อให้ผู้คนหลงผิดหลงเชื่อไปตามคำกล่าวร้ายนั้นทำให้ท่านได้รับความเสียหายจากความมุ่งร้ายดังกล่าวเขาเหล่านั้นต่างกำลังเสวยผลแห่งกรรมของแต่ละตัวบุคคลอยู่ตามที่เราได้เห็นทันตาก็คือบางคนได้รับแรงกรรมถึงขนาดไม่มีแผ่นดินจะอยู่และส่วนมากก็เสวยผลกรรมให้มีอันเป็นไปต่างๆบางคนก็ถึงกับหมดเนื้อหมดตัวและแน่นอนว่ากรรมย่อมให้ผลแก่ทุกบุคคลโดยทั่วหลวงตาท่านมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์เป็นอย่างยิ่งท่านเลี้ยงดูฟูงฟักสุนัขในวัดเป็นอย่างดียามที่พวกมันมีอันจากไปท่านก็ให้ฝังร่างของแต่ละตัวไว้ที่รอบกุฏิของท่านเมื่อสุนัขแต่ละรุ่นลดจำนวนลงจนเหลือน้อย ท่านก็ไม่อยากเลี้ยงอีกต่อไปแต่ก็อดไม่ได้เพราะความสงสารท่านจึงรับเลี้ยงพวกมันมาโดยตลอดจนถึงรุ่นปัจจุบันด้วยความเมตตาหลวงตาสอนลูกศิษย์เสมอว่าสัตว์นั้นชีวิตเขาก็หนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งชีวิตเหมือนเขาหมาเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับภพภูมิมนุษย์ฉะนั้นจงอย่าได้ประมาทให้เร่งทำความดีเร่งสร้างบุญกุศลไว้ให้มากเพราะภพภูมิมนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้หลุดพ้นได้จงดีใจเถอะว่าเราโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสเร่งทำความดีสั่งสมบุญบารมีไว้เป็นเสบียงในภพภูมิต่อไปแล้วเราคงจะได้พบกันอีกครับบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโฉ